niogope. Kwa mele tu waliendi popote. Makabila niwambia msiogope. Yanga ya wananchi mabingwa miaka yote. Kwanza sina mashaka golini akiwa Diala. Hapa Mwamyeto Stasi kule ni Juma Msera. Kati kuna muda kina ucho dokta mpira. Umeme ukikatika ujue kakata Bangala. Masapasa zizikia na nyumbulika kama kishada. Lomali sabisho pigia mitungi kipenzi cha wadada. Pembe ni kisinda na moro kwa na wapashida. Hawa kwa mbio si binadamu. Tunawaitaga boda boda. Ila mwesenu na wazo. Na wazo mie. Na wazo. Mashabiki wa Yanga na wazo. Nikubalie na wazo. Nataka tukubaliane na kuna wakupinga. Zambi zote za JCM tupewe mashabiki wa Yanga. Nauliza kuna ubaya kwani? Kuna ubaya? Kuna ubaya kwani? Kuna ubaya alikamwe kuna ubaya kwani? Kuna ubaya? Kuna ubaya kwani? Alafati Haji kuna ubaya kwani? Kuna ubaya? Kuna ubaya kwani? Injinia kuna ubaya kwani? Kuna ubaya? Kuna ubaya kwani? Alwatani kuna ubaya kwani? Kuna ubaya? Kuna ubaya kwani? Badinyo kuna ubaya kwani? Kuna ubaya? Kuna ubaya kwani? Wajumbe wa Yanga kuna ubaya kwani? Kuna ubaya? Kuna ubaya kwani? Basi twende pia makofi, pia makofi, pia makofi. Piga piga piga tena sijaona piga. Pia makofi, pia makofi, pia makofi piga. Piga piga piga tena sijaona. Basi cheza kama Mayele. We Mayele. We Mayele. We Mayele, nioneshe za Mayele. We Mayele. We Mayele. We Mayele. Asema ta ta ta ta we. Ata ta ta ta we. Asema ta ta ta ta we. Ata ta ta ta we. Abasi chena kama Mayele. We Mayele. We Mayele. We Mayele. Waonyeshe za Mayele. Za Mayele. Samayele, Samayele, asema ta ta ta ta ta, asema ta ta ta ta ta. Wanangu wa Yanga simlisema, simliongea. Wanangu simlisema, asimliongea. Mkichukua ubingwa mpaka na jezi mchafua. Mkichukua ubingwa mpaka na jezi mchafua. Basi twende kweni jezi fua. Tuonyeshe vifua. Kweni jezi fua. Tuonyeshe alikamwa kweni jezi fua. Tuonyeshe vifua. Kweni jezi fua. Tuonyeshe injinia kweni jezi fua. Tuonyeshe vifua. Kweni jezi fua. Tuonyeshe aliwatani kweni jezi fua. Tuonyeshe vifua. Kweni jezi fua. Tuonyeshe basi kwa mshikilie chini kwa chini ucheze singeli. Ashikilie chini kwa chini acheze singeli. Bwana kushikilie chini kwa chini acheze singeli. Ashikilia chini kwa chini acheze singeli. Abasi piga kofi moja kwa Makabila. Makofi mawili kwa Alikamwe. Makofi matatu kwa JCM. Mpiga makofi mengi kama unaipenda Yanga. We mako, mako, mako, makofi. We mako, mako, mako, na wana. We mako, mako, mako, makofi. We mako, mako, mako, asema woyo, woyo, woyo. Tia. Wananitanga dula Makabila yani King of Singeli. Hii kwa niaba mabingwa. Wewe ni masa.